έχω ιδέα. Τώρα πάω εκεί, τη βάλαν έξω από το σπίτι και κάποιες γυναίκες καθαρίζαν εκεί, την πήγανε κάτω στον κήπο. Και έσκασε έξω. Αυτό ξέρω μόνο. Πάω τώρα εκεί, δεν έχω ιδέα.